तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 132वीं कक्षा। पूर्व पक्षी का कहना था कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी जान हो रहा है वो मिथ्या है। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, वस्तुएं भी होती हैं, उनका जान होता है, वो भी यथार्थ होता है। इसी प्रसंग में सिद्धांती आगे की बात कह रहे हैं। 34वां सूत्र पृष्ठ संख्या 576। स्मृति संकल्प वच्च स्वप्न विषयाभिमानः। स्वप्न में किसी विषय की जो भ्रांति होती है या स्वप्न में जिस किसी विषय का ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान होता है, वो स्मृति और संकल्प के समान होता है। स्मृति और संकल्प के कारण के समान होता है। इस रूप में समानता नहीं कि जैसे स्मृति और संकल्प ठीक होते हैं ऐसे ही स्वप्न भी ठीक होता है, स्वप्न का ज्ञान भी ठीक होता है। स्मृति हमेशा पूर्व ज्ञात पूर्व अनुभूत की होगी, ठीक है। अगर पहले कोई चीज नहीं देखी है सुनी है तो उसकी स्मृति नहीं आएगी हमारे को। ऐसे ही स्वप्न में जो देखते हैं उस वो भी पहले स्वप्न में जो अभिमान कह रहे हैं वो भी किसी न किसी आश्रय से हुआ है, कुछ पहले देखा सुना जाना है उसके आश्रय से वो हो रहा है। इसी तरह से संकल्प, इच्छा, हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं या हटाने की इच्छा करते हैं, विकल्प भी ले लीजिए इसमें, ये हटे, मन में इच्छा की कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, बल धन इत्यादि, तो उसके बारे में हमारा पहले ज्ञान होता है। जिसके बारे में ज्ञान होता है उसी की हम इच्छा करते हैं, जिसका कुछ पता ही नहीं है उसकी क्या इच्छा करेंगे। यदि ईश्वर और मुक्ति का पता ही नहीं है तो ईश्वर मुक्ति की इच्छा कैसे करेगा, कोई संकल्प कैसे करेगा, उसके लिए ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, मैं मुझे ये प्राप्त करना है, हो ही नहीं सकता। तो स्मृति और संकल्प जैसे पूर्व अनुभूत ज्ञात वास्तविकता के कुछ पहले अस्तित्व था, उसी की ही दूसरे रूप में प्रस्तुति होती है, उसी की आवृत्ति होती है। उसी इसी तरह से स्वप्न में जो अभिमान हो रहा है वो भी पहले के देखे सुने पढ़े का होता है। आगे इसी को खोल रहे हैं। पूर्वोपलब्ध विषयः, ये सूत्र का शेष खोल दिया, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा लीजिए। स्मृति और संकल्प जैसे पूर्वोपलब्ध विषय वाले होते हैं, पूर्व में ज्ञात विषय वाले होते हैं, ऐसे ही स्वप्न का अभिमान भी, जिसे अभिमान कह रहे हैं, मिथ्या होता है, हालांकि वो वस्तु वहां पर नहीं होती, लेकिन वो भी पूर्वोपलब्ध विषय वाला होता है। स्वामी दयानंद जी ने भी जो बात लिखी सत्य प्रकाश में कि पहले देखे सुने का ही स्वप्न में दर्शन होता है, जन्मांध को रूप का दर्शन नहीं होता है। आगे यथा स्मृतिश्च संकल्पश्च पूर्वोपलब्ध विषयो न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पयते। जैसे स्मृति और संकल्प पूर्व में उपलब्ध विषय वाले होते हुए उस पूर्वोपलब्ध विषय के खंडन के लिए समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि स्मृति हो रही है और स्मृति में कुछ नहीं है इसलिए वास्तव में भी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मुझे मेरे घर की स्मृति हो रही है और जिस समय स्मृति हो रही है उस समय तो घर सामने नहीं है मेरे, मुझे अपने माता पिता की, भाई बहन की, अपनी दुकान की, कार्यालय की स्मृति आ रही है, इसका मतलब है जिस समय स्मृति आ रही उस समय वो सामने तो नहीं है। इससे पता लगता है कि जो स्मृति होती है वो मिथ्या होती है क्योंकि वस्तु तो सामने है ही नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति किसकी हो रही है? पूर्व उपलब्ध विषय की हो रही है, अभी नहीं है इससे उसका खंडन नहीं कर सकते हम। इसी तरह से स्वप्न में जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं लेकिन है नहीं, वो है नहीं इतने मात्र से उन वस्तुओं का खंडन नहीं कर सकते आप। ये कह सकते हैं कि स्वप्न के समय में वो चीजें उपलब्ध नहीं है। स्वप्न भी एक तरह से स्मृति ही है, विकृत स्मृति है, यूं कह लीजिए गड़मड़ स्मृतियां हैं, संकल्प भी मिला जुला है उसमें, इच्छाओं का भी दर्पण वहां पर होता है यानी प्रक्षेप होता है वहां पर, स्मृति और इच्छा संकल्प इन दोनों का मिला जुला गड़मड़ रूप ही तो स्वप्न है और क्या है। तो जैसे स्मृति और संकल्प के समय वो वस्तु सामने भले ही ना हो लेकिन वो वस्तुएं होती ही नहीं है ये नहीं कह सकते हम, ऐसे ही स्वप्न की समझ में समझना चाहिए। तो न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते, ये तस्य मतलब पूर्वोपलब्ध विषय के खंडन के लिए संभव नहीं हो, समर्थ नहीं हो पाते। तथा उसी प्रकार से स्वप्ने विषय ग्रहणम पूर्वोपलब्धि विषय पूर्वोपलब्ध विषय न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पते, स्वप्न में भी विषय का ग्रहण ज्ञान होना पहले ज्ञान किए गए ज्ञात विषय के कारण से होता है और इसलिए उसका यानी पूर्वोपलब्ध विषय का के प्रत्याख्यान के में वो समर्थ नहीं होता है। एवं इसी प्रकार से दृष्ट विषयश्च स्वप्नांतो जागरितांतेन, तो जो जागृतांत जगते समय जो हमने जाना है उसके उस दृष्ट विषय वाला स्वप्नांत तो होता है। स्वप्न में जो ज्ञान होता है तो वो दृष्ट विषय वाला होता है। किसके समान दृष्ट विषय वाला होता है? जागृत अवस्था में जो विषय देखे थे उसके समान दृष्ट विषय वाला होता है। बोल रहे हैं आगे, यह सुप्त स्वप्नम पश्यति स एव जागृत स्वप्न दर्शनानि प्रतिसंधत्ते इदम् अत्राक्षमिति, जो सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न को देखता है वह ही जगने के बाद में जागृत और स्वप्न के दर्शन को संधान करता है, मिलाता है उसको कि ये ऐसा है कि मैंने इसे देखा था, इदम् अहम् अत्राक्षम, इसे मैंने स्वप्न में देखा था, हाथी को मैंने स्वप्न में देखा था, प्रतिसंधान करता है ना, जिस हाथी को पहले देखा था या अभी देखेगा उसी को वो देखता है। आगे, तत्र जागृत बुद्धि वृत्ति वशात स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति व्यवसाय, तो यहां पर जागृत बुद्धि की वृत्ति के कारण से, वृत्ति यानी व्यापार के कारण से, जगते समय जो बुद्धि का विचार चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण से ही स्वप्न विषय का ज्ञान होता है, अभिमान यानी ज्ञान। मिथ्या इति व्यवसाय, और वो जो ज्ञान है वो मिथ्या होता है ये हमें निश्चय होता है। स्वप्न में जो विषय का ज्ञान होता है वो मिथ्या है ये निश्चय हमें कब होता है? जागते समय बुद्धि वृत्ति के वशात होता है। जागते समय जो बुद्धि वृत्ति हो रही है, ये वस्तु है, वास्तव में है, ये चीजें हैं, इससे हमें पता लगता है कि स्वप्न में जो ज्ञान हुआ था वो मिथ्या था। आगे, सती च प्रतिसंधाने, प्रतिसंधान यानी रात को जो जाना और दिन में जो जाना उसका, सती च प्रतिसंधाने या जागृतो बुद्धि वृत्ति ही तदवशात अयम व्यवसाय स्वप्न विषयाभिमानो मिथ्या इति, ये पीछे वार्तिक था उसी को ही बोल रहे हैं। प्रतिसंधान होने पर ही जो जगते हुए व्यक्ति की बुद्धि वृत्ति होती है, तदवशात उसी जगते हुए बुद्धि वृत्ति के कारण ही अयम व्यवसाय है ये निश्चय वो कर पाता है। क्या निश्चय? विपरीत अल्प विराम में स्वप्न विषयाभिमानो मिथ्या इति, स्वप्न के स्वप्न में जिस विषय का हमने ज्ञान किया था वो मिथ्या था, ये जगने के बाद पता लगता है। हाँ, सूत्र सिद्धांत, हाँ मिथ्या इति व्यवसाय, ये जो पूर्व पक्ष नहीं, हमें मिथ्या इति व्यवसाय जो होता है ना, ये तो सिद्धांत ही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं ना कि स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो वास्तव में वहां वस्तु नहीं होती है। ये सिद्धांत भी मानता है, पूर्व पक्षी भी मानता है। पूर्व पक्षी इसके आधार पर जागृत अवस्था की वस्तुओं को भी मिथ्या कह रहा है, ये भी स्वप्न के समान ही मिथ्या है। ये अंतर है, सिद्धांती स्वप्न में तो मिथ्या मान ही रहा है, यहां मिथ्या नहीं मान रहा, ये वास्तविक है। इसलिए ये वाक्य तो दोनों पे लगेगा, लेकिन है सिद्धांती का यहाँ पर। जब जब ज्ञान होगा और विषय उपलब्ध नहीं है, तो वो मिथ्या ज्ञान ही है ना। मिथ्या ज्ञान क्या कि स्वप्न में ये देख रहा है कि ये सामने है, जबकि सामने नहीं है, इतना तो मिथ्या है, लेकिन वो संसार में वस्तु ही नहीं हो ऐसा नहीं कह रहे। और जो विचित्र चीजें दिख जाती हैं, विचित्र प्राणी दिख जाते हैं, जैसे कि वास्तव में संसार में नहीं होते हैं, वो स्मृति और संकल्प के गड़बड़ होने के कारण से। पहले भी चर्चा हुई थी, एक खरगोश सींग वाला खरगोश दिख जाए तो भाई फिर भी सींग तो देखे ही है, खरगोश तो देखे ही है, कुछ ना कुछ हमने देखा है, कल्पना की है। कोई ऐसा मनुष्य आ जाए जिसके शेर का सिर लगा हो, गणेश जी जैसे हाथी का सिर लगाओ, हो सकता है ना। ये जब ये देख रहे हैं यहाँ पर लोग के अंदर की हाथी के सिर वाला और कई ये चित्र बनाए रहते हैं, घोड़ा भी इससे होता है सिर के ऊपर, वराह का होता है चेहरा ऊपर ऊपर का, नीचे मनुष्य जैसा कुछ लगता है, या बंदर वाला होता है, तो ये सब कल्पनाएं तो हो सकती है ना व्यक्ति के। तो सामने है ये मिथ्या ज्ञान है वहां पर, लेकिन वो जो चीजें दिख रही हैं शब्द स्पर्श रूप से ध्यान दे, वो वास्तव में है ही नहीं, ये नहीं कह सकते। सिद्धांत बस यही कहना चाह रहे हैं। क्या हाँ इसके चित्र में ठीक है, वो सूअर का है ऊपर, किसका है, शेर का है, शेर का है। अच्छा हाँ हाँ आप विलम्ब से आए। अच्छा आशंका होती है ना, आशंका होती है व्यक्ति को, आ सकता हूँ और फिर आधा घंटे आने के बाद में क्या हुआ, आधा घंटे आप देर से आए उससे क्या हुआ, डांट पड़ी थी, दंड मिला था, या लोगों ने कहा कि ये आपको देखे हो विचित्र दृष्टि से कि कैसे आधा घंटा देरी से आए, क्या हुआ था फिर? ऐसा लगा ये कल गए थे, बड़ा सा गए थे, तो इनको सुनना पड़ेगा, ऐसे मुझे भी सुनना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। यदि मैं आधा घंटा देरी से गया तो वो छूटा हुआ पाठ मेरे को सुनना पड़ेगा, इनके कष्ट को देख करके लगा कि मेरे पे भी वो कष्ट ना आ जाए, हो सकता है मेरे साथ भी, तो कुछ ना कुछ संबंध हुआ ना। ये गए थे कल मोडासा, एक वास्तविकता है, आप भी पढ़ रहे हो न्याय दर्शन, ये एक वास्तविकता है, आपका अस्तित्व भी वास्तविकता है, कक्षा भी लग रही है ये भी वास्तविकता है। आप चल करके आए, कहां पर पहुंचे थे, ऊपर या नीचे, ऊपर पहुंचे थे, वो भी वास्तविकता है, ठीक है। ये कक्षा इतनी बजे चलती है ये भी वास्तविकता है, और आप आधा घंटा देरी से पहुंचे ये एक आपकी संकल्प या कल्पना थी, ये भी ऐसा आशंका थी। हाँ तो इतनी सारी चीजें वास्तविक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ है ही नहीं और फिर ये कल्पना आ जाए, आपको ऐसा स्वप्न आ जाए। अब यूं तो कुछ अंतर तो होता ही है, हमारा संकल्प आदि के भिन्नता के कारण, आशंका के कारण से। गाड़ी भी देर से हो जाती है, कभी छूट जाती है, नहीं गाड़ी छूट जाती है, या तो भागते भागते पकड़ते हैं सपने में कि भाई इतने सामान तैयार कर रहे हैं, देर हो गई और गाड़ी का समय हो गया और जैसे तैसे भाग रहे हैं और पहुंचे स्टेशन पे और फिर मिल गई अथवा छूट गई, दोनों ही तरह की बातें होती हैं। तो तो ये सब संभावना आशंका ऐसी चीजें होती रहती है और हमें भी एक संकल्प आता है कि ऐसा हो सकता है। मिथ्या तो नहीं है ना उस तरह से, यही कह रहे हैं। इसका आपको पता कैसे लगा कि आप आधा घंटा देरी से नहीं गए थे? गए थे देरी से, कैसे पता लगा? उस समय ऐसा वो तो लगा, मैं ये कह रहा हूँ वो जो हुआ था वो गलत हुआ था, ये कैसे पता लगा आपको? वो वास्तविकता थी और आज भी नहीं आए देरी से। तो वास्तविकता तो कुछ ना कुछ है ना, जिसके आधार पे आपने ये निश्चय किया कि सपनों में जो मैं आधा घंटा देर से गया था वो मिथ्या था। ठीक है, ऐसा तो नहीं विचारा था ना, जैसे सपनों में मिथ्या था आधा घंटा देरी से गया वो मिथ्या था, ऐसे ये मैं समय पे आ रहा हूं ये भी मिथ्या है, ऐसा तो नहीं होता ना यार। आगे सतीचे प्रतिसंधाने, इसको ठीक करना चाहिए ना, सतीचे प्रतिसंधाने या जागृतो बुद्धि तद विषय तदवशाद अयम व्यवसाय। उभय अविशेषेतु साधन अनर्थक्यम, यदि दोनों में अविशेष हो, दोनों में मतलब स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा है और जगते समय जो ज्ञान होता है, दोनों में अविशेष हो, समान हो। कैसे समान हो? जैसे पूर्व पक्षी समान मान रहा है, कैसे मानता है वो? स्वप्न में जैसे ज्ञान मिथ्या है ऐसे ही जगते समय भी मिथ्या है, तो दोनों में समानता हो गई। यदि इन दोनों में अविशेष हो यानी समानता हो, ये मिथ्यात्व की, तो उभय अविशेष हेतु समान साधन अनर्थक्यम, इसके साधन की अनर्थकता हो जाएगी। साधन कौन है? स्वप्न में जो मिथ्या ज्ञान है उसके आधार पर उसको साधन बना करके जागृत अवस्था के ज्ञान को भी मिथ्या सिद्ध किया जा रहा है। साध्य क्या है? जागृत अवस्था का ज्ञान मिथ्या है, और साधन क्या है, दृष्टांत क्या है? स्वप्न वाला। तो बोले यदि दोनों अविशेष हो, समान हो, तो स्वप्न अवस्था का जो आप दृष्टांत दे रहे हो वो ही मिथ्या हो जाएगा। उसका आधार क्या है कि वो मिथ्या है? क्योंकि पीछे बताया जगने के बाद जब वस्तुएं वास्तव में दिखती हैं, इससे पता लगता है कि स्वप्न में मिथ्या ज्ञान है। स्वप्न के मिथ्या ज्ञान के आधार पर, स्वप्न के मिथ्या ज्ञान को दृष्टांत बना करके आप जागृत अवस्था के ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करना चाह रहे हो, तो जब ये भी मिथ्या है वो भी मिथ्या है, उभय अविशेष है, समानता है, तो जो स्वप्न में मिथ्या ज्ञान है ये ज्ञान आपको कैसे हुआ? स्वप्न में मिथ्या ज्ञान है वो तो इसलिए होता है क्योंकि जागने के बाद में वास्तव में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए उसको हम मिथ्या कहते हैं। और ये जो जिसको जो वास्तविक दिखाई देते हैं इसको आप भी मिथ्या मान रहे हो, तो जो वो साधन है वो तो अनर्थक हो गया। वो स्वप्न में जो मिथ्या ज्ञान है वो कैसे इसको सिद्ध करेगा कि ये भी मिथ्या है? क्योंकि वो इसके ऊपर सिद्ध कर रहा है, इसके आधार पर इस पर आश्रित है, और एक तरह से अन्योन्याश्रय दोष होगा। स्वप्न में ज्ञान मिथ्या होता है इसका प्रमाण क्या है? कि जागने के बाद वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो जागने के बाद जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो तो होती हैं, वहां नहीं होती, तो इसको मान रहे हैं, इसके आधार पर उसको सिद्ध किया था। अब उसके आधार पर कि स्वप्न में मिथ्या होती है इसलिए ये भी मिथ्या है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो उभय अविशेषे दोनों को मिथ्या मानने पर तो साधन अनर्थक्यम, बोल रहे हैं इसको, यस्य स्वप्नांत जागृतांतयोः अविशेष, यस्य मतलब यस्य मते, पूर्व पक्षी मते, स्वप्न में और जागृत अवस्था में अविशेष है, समानता है, तस्य स्वप्न विषयाभिमानवत इति साधनम अनर्थकम्, उसके द्वारा स्वप्न विषय के अभिमान के समान ये लोक भी मिथ्या है, ये साधनम, ये साधन करना यही अनर्थक हो जाएगा। क्यों? तदाश्रय प्रत्याख्यानात, उसके आश्रय का खंडन हो जाने से। स्वप्न में मिथ्या ज्ञान होता है, इसका आश्रय क्या है? जागृत अवस्था का यथार्थ सत्य ज्ञान की वस्तु होती है, उसी का ही खंडन हो गया तो वो भी खंडित हो जाएगा। तदाश्रय से, तदाश्रय प्रत्याख्यान, उसके आश्रय का ही खंडन हो जाने से। आगे अतस्मिन् तदिति च व्यवसाय प्रधानाश्रय, दूसरे ढंग से अब अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि अतस्मिन तत् जो चीज नहीं है उसमें कुछ समझ लेना, ये ज्ञान, ये व्यवसाय, ये निश्चय प्रधान के आश्रित होता है। प्रधान के आश्रित, वास्तविकता के आश्रित। कैसे खोल रहे हैं? अपुरुषे अपुरुषे अपुरुषे को ही आगे खोला है, स्थानो ठूठ के अंदर। पुरुष इति व्यवसाय, ये पुरुष है, मनुष्य है, ये जो निश्चय हुआ सब प्रधान आश्रय है, ये प्रधान के आश्रित है। प्रधान कौन? पुरुष, जो वास्तविक पुरुष है। अगर वो ना हो तो स्थाणु में पुरुष का बोध ही कैसे होगा, उसको भ्रांति हो ही नहीं सकती। उसको मनुष्य भी है कहीं ना कहीं, हमने जाना है, उसका अस्तित्व है, इसलिए स्थाणु में पुरुष का, पुरुष की भ्रांति हो रही है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो भ्रांति भी, मिथ्या ज्ञान भी अतस्मिन तत्, जो कि स्वप्न में भी होता है, अतस्मिन तत् तभी होता हो सकता है जब प्रधान भी हो। प्रधान के आश्रय से ही ये होता है। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि सब अभाव नहीं है, सब मिथ्या ज्ञान नहीं है। प्रधान आश्रय यहां तो हो गया। न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुषे इति अपुरुषे व्यवसायो भवति। न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, यदि इस दुनिया में कोई पुरुष ही उपलब्ध नहीं है, मनुष्य ही उपलब्ध नहीं है, तो अपुरुषे पुरुषे इति व्यवसायो न भवति। न को यहां पर ले लेना, न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, तो न को अंत में ले लेंगे, न भवति। पुरुष इति अपुरुषे व्यवसाय, पुरुष ये निश्चय होना किसमें? अपुरुष में, स्थाणु में, ये न भवति, हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है। एवं स्वप्न विषयस्य व्यवसायो हस्तिनम अत्राक्षम पर्वतम अत्राक्षम इति प्रधानाश्रयो भवितुम अर्हति। तो स्वप्न का के विषय का जो निश्चय है कि मैंने हाथी को देखा, पर्वत को देखा, ये प्रधानाश्रय ही हो सकता है, इनकी वास्तविकता तो माननी होगी। आगे एवं च सति, और ऐसा होने पर, मानने पर, मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्व ज्ञानात्, अल्प विराम, स्वप्न विषयाभिमान प्रणाशवत् प्रतिबोधे। तो मिथ्या उपलब्धि का विनाश हो जाता है, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है, कैसे? तत्व ज्ञान होने से। तत्व ज्ञान हुआ और मिथ्या ज्ञान चला जाएगा। कैसे? जैसे स्वप्न विषयाभिमान प्रणाशवत्, स्वप्न के विषय का ज्ञान का नाश होने से। कब हो जाता है वो नाश? प्रतिबोधे, जगने के बाद। किस रूप में नाश? ये नहीं कि मैंने ये स्वप्न देखा था, स्वप्न देखते समय नहीं पता होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, उस समय तो साक्षात दिखाई दे रहा होता है, मैं वास्तव में यही चल रहा है। तो ये जो साक्षात है कि मैं अभी जंगल में पड़ा हूं, ठीक है, सब मेरे को छोड़ के चले गए हैं, ये जो ज्ञान है ये उठने के बाद में नष्ट हो जाता है कि मैं तो बिस्तर पे हूं, कमरे में हूं, अपने अपने घर में हूं। तो स्वप्न के विषय का ज्ञान जो कि अभिमान था, उसका नाश कैसे हो जाता है? प्रतिबोध होने पर। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान का नाश भी तत्व ज्ञान के होने पर हो जाता है। उठने के बाद में स्वप्न विषय का ज्ञान हटते कितनी देर लगती है? हटते कितनी देर लगती है? उसी से फिर गए, यथार्थ बोध हो गया, और फिर सपना आता है क्या? क्या चढ़चड़ हुआ है? जगने के बाद मिथ्या ज्ञान, स्वप्न वाला ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ये स्वप्न का ही था, वास्तविक नहीं था। फिर दोबारा वो ग्रसित नहीं करता है, वो नया है, वो नया है। जो पिछला था उसका, जिसका, जिस विषय में मिथ्या ज्ञान था स्वप्न का, जगने के बाद में अब वो नहीं रह सकता, वो हट ही जाएगा पूरी तरह से। आज जो स्वप्न आया था वो मिथ्या था, हट गया। अब भले ही वही सपना अगले दिन भी आए, अरे उसी दिन लगा लो, कुछ घंटे बाद लगा लो, लेकिन कुछ देर बाद तो होगा, काल का भेद तो मानोगे। अब फिर आप सो गए, मान लो सुबह उठे थे, घंटी लगी, देखा हो ये तो स्वप्न देख रहा था, और कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर, मंत्र पाठ से आके फिर सो गए, फिर वही सपना देखने लगे। ठीक है, अब तो ठीक है। तो विनय काल तो है। अब जिस समय स्वप्न देख रहे हैं उस समय वो तत्व ज्ञान तो रहा नहीं, स्वप्नावस्था में तो फिर वही देखेगा, वो या वैसा ही देखेगा। लेकिन पहली बार जो सपना देखा था उसके बारे में जो ये भ्रांति हट गई कि ये स्वप्न स्वप्न ही है, वास्तविकता नहीं है, इसका निषेध तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, प्रबोध होने में कभी भी नहीं होगा। और सपने में भी आपको ये नहीं आएगा कि जो सपना मैंने देखा था और जगने के बाद में जिसको मैंने गलत समझा था वो वास्तविकता है, ऐसा सपना आएगा? आया कभी? वो कभी भी खंडित नहीं होता है। तो ये स्वप्न और इसको जोड़ते हुए ये मिथ्या उपलब्धि और तत्व ज्ञान का संबंध बता रहे हैं। तत्व ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान हट ही जाएगा, उसको अलग से पकड़ के निकालने की आवश्यकता नहीं है मिथ्या ज्ञान को। तो प्रतिबोध के समान भाष्य, स्थाणु पुरुषो अयम इति व्यवसाया। ये स्थाणु ठूठ पुरुष है, नहीं स्थाणु में पुरुषो अयम ये पुरुष है, ऐसा व्यवसाय निश्चय ये मिथ्योपलब्धि है। अतस्मिन तदिति ज्ञानम, जो चीज जो नहीं है उसमें वैसा ज्ञान है। स्थाणु स्थाणु रीति व्यवसाय तत्व ज्ञानम, ठूठ में ठूठ का ज्ञान ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञानेन च मिथ्योपलब्धि निवर्त्यते, और तत्व ज्ञान जैसे ही हो गया कि ये ठूठ है तो मिथ्या उपलब्धि कि ये पुरुष है ये हट जाएगी। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं वो अगली बात है। ये बात न अर्थ स्थाणु पुरुष सामान्य लक्षण, न कि अर्थ, अर्थ नष्ट नहीं होता है, अर्थ नष्ट नहीं होगा, वो नहीं हटेगा। कौन सा अर्थ? जो कि स्थाणु पुरुष के सामान्य लक्षण वाला था, जिस ऐसा अर्थ जिसमें स्थाणु के भी लक्षण थे, ऐसा अर्थ जिसमें पुरुष के भी लक्षण थे, समानता थी तभी तो भ्रांति हुई थी। तो स्थाणु पुरुष सामान्य लक्षण अर्थ न निवर्त्यते, वो नहीं हटता है, वो तो है अभी भी। अर्थात मिथ्या ज्ञान हटते हुए भी, जब मिथ्या ज्ञान का पता लग गया और मिथ्या ज्ञान हट रहा है तो भी अर्थ नहीं हटता है, वस्तु नहीं हटती है, मिथ्या ज्ञान हटता है केवल। ऐसे ही स्वप्न में जो हमने जाना और पता लगा कि ये मिथ्या ज्ञान है तो वो मिथ्या ज्ञान हटा है, वस्तु नहीं हटी है, वस्तु तो है। वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं वस्तु भी नहीं होती। तो कहा न अर्थ स्थाणु पुरुष समान लक्षण, आगे यथा प्रतिबोधे या ज्ञान वृत्ति ही, जगने पर जो ज्ञान होता है हमारे को, तया स्वप्न विषयाभिमानो निवर्त्यते, स्वप्न के विषय में जो ज्ञान हुआ था वो हट जाता है। न अर्थो विषय सामान्य लक्षण, निवर्त्यते के बाद अल्पविराम, न अर्थो विषय सामान्य लक्षण, न कि वो अर्थ जो कि विषय के समान लक्षण वाला होता है, समान लक्षण वाला जो होता है वो नहीं। तथा इसी प्रकार से माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिकाणाम अपि वा अपि या बुद्धयोः अतस्मिन् तदिति व्यवसायः तत्र अपि अनेनैव कल्पेन मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् न अर्थ प्रतिषेध इति। इसी प्रकार से पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिए थे, माया यानी जादू में जो दिखाते हैं वो, गंधर्व नगर जो काल्पनिक है, और मृग तृष्णा इनमें भी जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान हो रहा है, कैसा? अतस्मिन तदिति, वैसा है नहीं लेकिन ज्ञान हो रहा है। व्यवसायः ये जो निश्चय हो रहे हैं, तत्रापि वहां भी अनेनैव कल्पना, इसी शैली से मिथ्योपलब्धि विनाशात, मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से तत्व ज्ञानात, तत्व ज्ञान से नहीं, मिथ्योपलब्धि विनाश, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है तत्व ज्ञान से, न अर्थ प्रतिषेध है, उसकी जो वस्तु है उसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते, इससे वस्तुएं तो रहेंगी। आगे उपादान वच्च मायादिषु मिथ्या ज्ञानम, वार्तिक है, तो उपादान के समान, उपादान मतलब कारण वाला, कारण विशेष वाले के समान मायादियों में मिथ्या ज्ञान होता है। कुछ विशेष कारण होता है, उपादान होता है, इसलिए मायादि में मिथ्या ज्ञान होता है। खोल रहे हैं, प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय साधनवान परस्य मिथ्या अध्यवसायम करोति सा माया। माया क्या है? प्रज्ञापनीय स्वरूपम वा द्रव्यम उपादाय, जिस चीज को जताना है वो है प्रज्ञापनीय, जिसे वो जानना चाहता था उसके स्वरूप समान रूप वाला। द्रव्यम उपादाय, किसी द्रव्य को लेकर के, उस जैसी किसी चीज को लेकर के। साधनवान, जो साधन वाला है, वो जो माया मायावी है, वो परान मिथ्या अध्यवसायम करोति, परस्य मिथ्या, हाँ परस्य मिथ्या अध्यवसायम करोति, दूसरे को मिथ्या निश्चय करा देता है। उसे जो ज्ञान कराना है कि ये असली नोट है, ये गहने हैं, तो कुछ दूसरी चीज ऐसी लेकर के और उसमें दिखा देता है, वास्तव में वो नहीं होती है, तो इसे कहते हैं माया। और निहार प्रवृत्ति नाम नगर स्वरूप सन्निवेशे दूरान नगर बुद्धि उत्पत्यते। निहार प्रवृत्ति में, यानी कोहरा हो, धुंध हो, थोड़ा कम दिखाई देता हो, धुआं हो, ऐसी कोई स्थिति पैदा करके उनमें नगर के स्वरूप सन्निवेश को, नगर जैसी कोई चीज दिखा देंगे वहां पर। थोड़ा धुआं सा होगा, साफ होगा नहीं, तो पता लगे, लग जाए भ्रांति से, पता नहीं लग जाए कि ये ठीक है, कोई चित्र ही ले लिया और कुछ धुआं धुआं कर दिया, तो दूर से देखने वाले को ऐसा लग सकता है ना, हाँ वास्तव में नगर है, वास्तव में नगर नहीं है वहां पर, लेकिन ऐसी प्रतीति करवा देते हैं। तो निहार प्रवृत्ति नाम नगर स्वरूप सन्निवेश दूरात, और दूर से ही होता है ये, दूरात नगर बुद्धि उत्पद्यते, दूर से दूसरे अन्य व्यक्तियों में प्रतीति होती है कि गंधर्व नगर है। विपरीत तदाभावात, और इसके विपरीत होने पर, यानी निहार नहीं हो या निकट चले जाएं, तो ये नगर वगैरह कुछ दिखाई नहीं देंगे, दूर से ही दिखाई देगा, और थोड़ा अंधकार होगा, प्रकाश का अभाव होगा, तब ये दिखाई देगा। बादल में भी होते हैं ना, हाँ कोहरा भी कहते हैं, बादल में भी कुछ नगर जैसी चीज दिखने लग जाए, उस तरह के जो रचनाएं विचित्र विचित्र होती है ना, ऐसी कुछ बना दी। अब जैसे हम अक्षरधाम में गए थे, वहां जल की तरंगे थी, जल था और उसकी बौछार थी और फिर प्रकाश था, उसको करके वो चीजें ऐसी बन गई नहीं, वास्तव में थोड़ा था, वहां पर प्रकाश था, वस्तु थी, हालांकि हमें पता था, लेकिन किसी को पता नहीं हो तो उसको भ्रांति हो सकती है ना कि वास्तव में क्या है। आगे, सूर्य मरीचिषु भौमेन उष्मणा संसृष्टेषु स्पंदमानेषु उदक बुद्धिर भवति सामान्य ग्रहणार्थ। और सूर्य की किरणों के जमीन की उष्मा से संसृष्ट होने पर, स्पंदमान होने पर, तरंगित होने पर जल की बुद्धि वहां पर होती है सामान्य ग्रहणार्थ, क्योंकि वैसी ही जल की भी, जल में भी तरंगें होती हैं। अंतिकस्तस्य विपर्ये तदाभावात्, और लेकिन जो निकट में होता है उसमें विपरीत होने से इसका अभाव होता है, उसको नहीं दिखाई देता है, यहाँ पानी है, दूर वाले को दिखाई देगा। तो क्वचित कदाचित कस्यचित भावात न अनिमित्तम मिथ्या ज्ञानम, क्वचित मतलब कहीं पर, और कदाचित मैंने कभी, और कस्यचित किसी का, किसी में भी होने से, कहीं कभी किसी में ये होने से, सदा सब में नहीं होता है, लेकिन कहीं कभी किसी में अगर होता है तो भी न अनिमित्तम मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान भी निराधार नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान भी निराधार नहीं होता है। किस रूप में निराधार नहीं होता है? जैसा पूर्व पक्षी मानता है कि शून्य था, कुछ भी नहीं था और मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान भी साधार होगा। प्रकृति के प्रति हमारे मन में मिथ्या ज्ञान हो जाता है कि भई ये सुख रूप है, तो भी कुछ कारण है वहां पर, ऐसे नहीं हो जाता। स्थानों में पुरुष का अभिमान हो रहा है तो वो निर्निमित तक नहीं है, उस मिथ्या ज्ञान का भी कारण है, ऐसी शून्य में नहीं हो जाता। तो भावात न अनिमित्त मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी बिना कारण के नहीं होता है। दृष्टम च बुद्धि द्वैतम, दो प्रकार का बुद्धि देखी जाती है, किन में? माया प्रयोग तो परस्य च, जो माया को दिखा रहा है यानी जादूगर है, और अन्य लोग को जो देख रहे हैं सामान्य व्यक्ति। दूरांतिक स्थयोर गंधर्व नगर मृग तृष्णिकासु, दूर और अंतिक, दूर के से देखने वाले और निकट से देखने वाले, चाहे गंधर्व नगर को देख रहे हो चाहे मृग तृष्णा को देख रहे हो, उनमें भी द्वैत बुद्धि होती है, एक को कुछ दिखाई दे रहा होता है एक को कुछ दिखाई दे रहा है दूर और निकट होने के कारण। सुप्त प्रतिबुद्धयोश्च स्वप्न विषय, और इसी तरह स्वप्न के बारे में भी सोए हुए की अलग बुद्धि होती है और जगे हुए पे अलग होती है, एक ही व्यक्ति हो या भिन्न भिन्न व्यक्ति हो। तदेतत् सर्वस्य अभावे निरुपाख्यातायाम निरात्मकत्वे नोपपत्यते। तदेतत् ये जो सब है बुद्धि द्वैत और ये सब जो दिखाई देता है, ये सर्वस्य अभावे, यदि सबका अभाव मान लिया जाए जैसा पूर्व पक्षी मानता है, तो निरुपाख्यतायाम निरुपाख्यता होने पर, इसी को आगे खोल दिया, निरात्मकत्वे बिना आत्मा के उसको मानने पर न उपपत्यते, यही सिद्ध नहीं हो सकता। ये जो इतनी सारी चीजें हैं, यदि सबको अभाव माना जाए तो ये कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है, जबकि ये वास्तविकता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, ये वास्तविकता है ना, किसी को दिखाई देता है किसी को नहीं दिखाई देता, ये वास्तविकता है, तो ये शून्य मानने पर नहीं होता है। आगे बुद्धिश्चैव निमित्त सद्भावोपलम्भात्। बुद्धिश्चैव, और बुद्धि के भी, मिथ्या बुद्धि सिद्धांति बुद्धि के यानी मिथ्या बुद्धि के इसी प्रकार निमित्त सद्भावात, निमित्त का वाला होने से, निमित्त की सत्ता होने पर ही उपलम्भात मिलने से, ये जो बुद्धि यानी मिथ्या बुद्धि भी होती है ये निमित्त से ही होती है, बिना निमित्त के नहीं हो सकती। मिथ्या बुद्धिश्च अर्थवत अप्रतिषेध, और मिथ्या बुद्धि का भी अर्थ के समान अप्रतिषेध, मिथ्या बुद्धि भी है उसका भी अस्तित्व है। कस्मात्? निमित्तोपलम्भात सद्भावोपलम्भात च। एक तो निमित्त के कारण से मिथ्या बुद्धि का निमित्त मिलता है और मिथ्या बुद्धि का भी अस्तित्व होता है। उपलब्धते मिथ्या बुद्धि निमित्तम, मिथ्या बुद्धि का कारण भी पता लगता है। मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्यात्म उत्पन्न गृह्यते संवेद्यत्वात्, और मिथ्या बुद्धि भी प्रत्येक आदमी में उत्पन्न होती हुई गृहित भी होती है, संवेद्य होने से पता लगता है कि उल्टा ज्ञान हो गया। तस्मात् मिथ्या बुद्धिरपि अस्ति इति, इसे मिथ्या बुद्धि भी है, आप शून्य नहीं कह सकते, मिथ्या बुद्धि भी है, सिद्धांति कह रहा है मिथ्या बुद्धि भी है, होती है, वास्तविकता है, मिथ्या ज्ञान होता है, ये वास्तविकता है, सत्ता है उसकी, होता है वो, मिथ्या ज्ञान होता है और वो कारण होता है, तो जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान का भी तो अस्तित्व है, अभाव थोड़ा है। पूर्व पक्षी अगर कहेगा कि सबका अभाव है तो मिथ्या ज्ञान का भी अभाव होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान का भी तो अभाव होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा था ना, ये जितनी आपकी बुद्धियां होती हैं प्रत्यक्ष में ये सारे मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान भी है तो सही, आप तो ये कह रहे थे, आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी ना कि कुछ है ही नहीं, तो मिथ्या ज्ञान भी तो होता है, उसको तो मान लो, कम से कम अपने वचन को तो मान लो, तो सब कुछ तो अभाव नहीं हो सकता। आगे 37वां सूत्र, तत्व प्रधान भेदाच मिथ्या बुद्धेर द्वैविध्योपपत्ति। मिथ्या बुद्धि के द्वैविध्य की उत्पत्ति होती है, दो प्रकार से होता है, कैसे? तत्व और प्रधान के भेद होने से। तत्व और प्रधान क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। तत्व में स्थाणु रीति प्रधानम पुरुष इति, स्थाणु में पुरुष का जो भान हो रहा है, भ्रांति हो रही है, इसमें स्थाणु तो तत्व है, यानी अभी वास्तव में वहां स्थाणु है, ठूठ है, और प्रधान कौन है? जो पीछे जैसे प्रधान शब्द आया था, जिसकी भ्रांति यहां हो रही है, अभी जो पुरुष दिखाई दे रहा है ये तो अप्रधान है, ये तो गौण है, ये तो मिथ्या है, लेकिन ये जिसकी भ्रांति हो रही है वो पुरुष, वो प्रधान है, वो वास्तव में है। तो तत्वम स्थाणु रीति प्रधानम पुरुष इति, ये दो चीजें होंगे। तो तत्व प्रधान यो अलोपात भेदात स्थाणु पुरुष इति मिथ्या भित्ति उत्पद्यते सामान्य ग्रहणात्। तत्व और प्रधान के का अलोप होने से, नाश नहीं होने से, दोनों का विद्यमानता है, भेदात और दोनों में भिन्नता भी है, स्थाणु में पुरुष ये मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होती है सामान्य ग्रहणात्, सामान्य धर्म का ग्रहण होने से। मिथ्या बुद्धि तो सामान्य ग्रहण से ही होगी, लेकिन भेद तो है दोनों में, भेद होते हुए भी जो समानता है उसके आधार पे भ्रांति या संशय पैदा होता है। आगे एवं पताकायां बलाका इति, ऐसे ही पताका में ध्वजा में बलाका यानी बगुले का की भ्रांति हो सकती है, और कपड़ा यूं यूं जा रहा है तो यूं लगेगा जैसे कोई पक्षी जा रहा हो, बलाका पक्षी। लोष्टे कपोता इति, कोई ढेला हो यूं फेंका हो किसी ने, किसी को लगे जैसे कि कबूतर गया, मिट्टी का हो स्लेटियां, काली मिट्टी का हो तो स्लेटियां स्लेटियां लगेगा। न तो समाने विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, जो बिल्कुल समान होते हैं उनमें मिथ्या बुद्धि का समावेश नहीं होता है। भेद तो होगा दोनों में, बिल्कुल ही समान हो उसमें मिथ्या बुद्धि नहीं होगी। ठूठ में ठूठ की मिथ्या बुद्धि होगी क्या? स्थानों में स्थानों की मिथ्या बुद्धि होगी क्या? स्थानु है और सोच रहे कि ये स्थानु है, एक मिथ्या बुद्धि होगी क्या? दूसरे में दूसरे स्थानों की कौन सी, तो वो तो फिर भिन्न हो गए। आप कोई आम का पेड़ है और वो क्या नीम का पेड़ है या जामुन का पेड़ है, ये मिथ्या बुद्धि, ये तो भिन्न हो गए, समान नहीं हुए ना। समान में मिथ्या बुद्धि नहीं होगी, मेरे को ये मिथ्या बुद्धि हो रही है कि ये कश्यप जी है, हो सकती है ना, मेरे को तो लग सकता है ना कि मैं ये कश्यप जी है नहीं लेकिन मैं इनको कश्यप जी समझ रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, ये कश्यप जी नहीं है लेकिन मैं इनको कश्यप जी मान रहा हूं, तो कश्यप जी में तो कश्यप जी की मिथ्या बुद्धि नहीं हुई, मैं मान रहा हूं कि कश्यप जी ही हैं और मैं इनको कश्यप जी ही जान रहा हूं, और ये जो मैं इनको जान रहा हूं ये मिथ्या बुद्धि है, ऐसा कैसे होगा? समान में उसी में मिथ्या बुद्धि नहीं होती है। क्या संशय पैदा होगा? उदाहरण दो, कैसे उदाहरण बनाओगे? तो क्या ये अभी ये ज्ञान नहीं है कि ये कश्यप जी है? ये कश्यप जी में कश्यप जी की मिथ्या बुद्धि नहीं है, ये पुरुष में कश्यप जी की मिथ्या बुद्धि है, लेकिन ये पता है कि ये श्वेत पटल है और इसमें मिथ्या बुद्धि है, ये श्वेत पटल है या नहीं है? ये पता है कि ये श्वेत पटल है और उसमें कह रहे हैं कि श्वेत पटल है या नहीं है, ये मिथ्या बुद्धि कभी नहीं होगी, समान में समान की नहीं होगी। ये एक पाठ भेद है, ये पाठ है इसका, सुदर्शन जी का पाठ भेद है, यहां समाने की जगह असमान है। जो समान होते हैं उन्हीं में ही तो मिथ्या बुद्धि होती है, जब भाई स्थाणु और पुरुष में समानता है तभी तो मिथ्या बुद्धि हो रही है, समान धर्मों को पत्ते है। तो इसलिए अब दूसरे ढंग से कि न तू असमाने विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश है, जो बिल्कुल ही भिन्न है उनमें मिथ्या बुद्धि थोड़ी ना होती है। इस ढंग से भी इस वाक्य की रचना संगत लग जाएगी। आगे सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानाथ, न तो सामान्य विषय मिथ्या बुद्धि नाम समावेश है, सामान्य ग्रहण अव्यवस्था, क्योंकि सामान्य के ग्रहण की अव्यवस्था होने से जो समान है, सामान्य के ग्रहण की जब अव्यवस्था होती है, सामान्य के ये भी समान है ये भी समान है, स्थाणु और पुरुष दोनों समान है, परिणाम लंबाई ये सब तो मोटाई ये समान है ना, इतने ही अंश में देखना है बाकी सारा तो ना देखना है, इसीलिए तो ये दोनों वाक्य घट जाते हैं, समाने भी करो और असमाने भी करो तब तो अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। लेकिन यहां जो कहा सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानात्, दोनों में जो समानता है इसकी जब व्यवस्था हो जाए तब तो भ्रांति नहीं होगी। स्थाणु पुरुष, ये स्थाणु में जो लंबाई चौड़ाई है ये स्थाणु वाली है, व्यवस्था हो गई। पुरुष की जो ये लंबाई चौड़ाई है पुरुष में है, ये व्यवस्था हो गई। लेकिन जब ये जो सामान्य ग्रहण है इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है, ये जो ये लंबाई चौड़ाई है ये स्थाणु वाली है या पुरुष वाली है, जो समानता है वो समानता अव्यवस्थित है, निश्चित नहीं हुई है कि किसकी लंबाई चौड़ाई है, ये ठूठ वाली है या पुरुष वाली है, ये निश्चय नहीं हो रहा है। तो सामान्य के ग्रहण की अव्यवस्था होने पर मिथ्या ज्ञान होता है, और यदि सामान्य के ग्रहण की व्यवस्था हो जाए ये जो लंबाई चौड़ाई है ये इसकी है, यानी विशेष का ग्रहण हो जाए तो भ्रांति नहीं रहेगी, मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा। आगे यस्य तु निरात्मकम निरुपाख्यम सर्वम तस्य समावेश प्रसच्यते, और जिसके मत में सब कुछ निरात्मक, निरात्मक कोई यानी तत्व नहीं है वास्तव में, उसी को कहा निरुपाख्यम, कुछ नहीं वास्तविकता नहीं है उसके मत में, तो सर्व निरुपाख्यम सर्वम तस्य समावेश प्रसच्यते, उसके मत में समावेश हो जाएगा। क्या समावेश? कि किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु की भ्रांति हो सकती है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, जब कुछ है ही नहीं तो किसमें किसकी भ्रांति होगी, किसी में भी किसी की भ्रांति हो जाएगी। जब अस्तित्व मानेंगे तब तो स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हो सकती है, पुरुष में स्थाणु की भ्रांति हो सकती है, लेकिन स्थाणु में पर्वत की भ्रांति नहीं होगी, स्थाणु में गाय और भैंस की भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि वो वास्तव में होते हैं और ऐसी भ्रांतियां नहीं होगी। लेकिन जिसके मत में सब अभाव है तो उसमें समावेश का मतलब है सब में सबकी भ्रांति होगी, किसी में भी किसी की भ्रांति हो सकती है क्योंकि वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। तस्य समावेश प्रसज्यते, ये दोष आएगा है अल्प विराम, तस्य समावेश प्रसज्यते, आवश्यकता नहीं है इसकी। निरुपाख्यम सर्वम, यहां भले ही अल्प विराम लगा सकें, यसे तो निरुपात्मकम, यसे तो निरात्मकम निरुपाख्यम सर्वम, यहां भले ही अल्प विराम ले लो, आवश्यकता भी नहीं है वैसे। तस्य समावेश प्रसज्यते, आगे गंधादौ च प्रमेये गंधादि बुद्धयो मिथ्या विमता, अल्प विराम, गंधादि प्रमेय में गंधादि बुद्धि मिथ्या अभिमत है। गंधादि प्रमेय है वस्तुएं, गंध या गंध वाले द्रव्य दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें गंधादि की बुद्धि ज्ञान होना ये मिथ्या अभिमत है, मिथ्या ज्ञान है। यदि वो पूर्व पक्षी के मत में तो तत्व प्रधानयो हो सामान्य ग्रहण से च अभावात तत्व बुद्धया एव भवन्ति, इसमें तत्व और प्रधान के सामान्य के ग्रहण का अभाव होने से ये तत्व बुद्धि ही होंगी। इसको ऐसे समझिए, पीछे तत्व और प्रधान के लिए क्या कहा था उदाहरण में, जैसे स्थाणु है तत्व और पुरुष है प्रधान, वास्तव में वहां पर स्थाणु है और हमें दिखाई दे रहा है कि ये कोई मनुष्य है, तो तत्व वो जो सामने है और प्रधान यानी जो हमें ज्ञान हुआ है किसी अन्य वस्तु का, जो ज्ञान हुआ है जिसका ज्ञान हुआ वो प्रधान है। पूर्व पक्षी क्या का क्या कहना है कि ये जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं इसमें जो आपको ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या है, इसमें जो आपको ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या है। तो वस्तुएं मतलब ये गंधादि, गंधादौ च प्रमेय, ये प्रमेय है जिस जो जानने योग्य, ये हो गया तत्व प्रमेय, जैसे वहां स्थाणु प्रमेय था, एक वस्तु है स्थाणु वो प्रमेय है हमारा। तो गंधादौ च प्रमेय यानी तत्व गंधादि बुद्धया, उसमें गंधादि का ज्ञान होना कि ये गंध है। अब वहां तो प्रधान था स्थाणु की जगह पुरुष, लेकिन पूर्व पक्षी यहां क्या कह रहा है कि ये आपका जो ज्ञान है ये बाहर वस्तुएं हैं, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान ही मिथ्या है, तो यहां प्रधान कौन होगा? ज्ञान, गंधादि का ज्ञान ये प्रधान होगा। तत्व तो हो गया गंधादि पदार्थ प्रमेय, और प्रधान हो गया गंधादि का ज्ञान, जिसको कि इन्होंने आगे भी लिखा है। तो फिर से देखिए, गंधादौ च प्रमेय गंधादि बुद्धयः मिथ्याभिमान है, ये मिथ्याभिमान है, गंधादि बुद्ध है ये मिथ्याभिमान है, ये जो कथन है तो यहां पर ये नहीं हो सकता। क्यों? ये मिथ्याभिमान, गंधादि बुद्धि मिथ्याभिमान नहीं है। क्यों? तत्व प्रधान यो हो, तत्व और प्रधान में, तत्व कौन हो गया? गंधादि प्रमेय, और प्रधान कौन हो गया? गंधादि बुद्धि। इन प्रधान में सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, सामान्य के ग्रहण का अभाव है, गंधादि वस्तुएं और गंधादि का ज्ञान इनमें क्या समानता है, ज्ञान और प्रमेय में क्या समानता है? कुछ भी नहीं। वैसे तो हम समानता देखेंगे कि भाई जो वस्तु है उसी तरह का ज्ञान हो रहा है, ये समानता है। सामने वृक्ष है तो वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, ये वृक्ष की समानता है हमारा, जैसे वस्तु होती है वैसा ही ज्ञान होता है, इस तरह नहीं देखना अभी इसको, क्योंकि पूर्व पक्षी बाहर वस्तु को तो मान ही नहीं रहा है। तो गंधादि प्रमेय, प्रमेय कैसा होगा, वृक्ष है तो कैसा होगा, भाई इतना भार है, ये स्पर्श है, ये गंध है, ये रंग है, वास्तविकता में है ना वो, और बुद्धि जो ज्ञान है उसको तो छू नहीं सकते, उसको तो पकड़ नहीं सकते, इस तरह से जैसे वृक्ष को पकड़ लेते हैं, जैसे वृक्ष पे चढ़ जाते हैं ऐसे वृक्ष के ज्ञान पर नहीं चढ़ सकते, जैसे वृक्ष की दातुन तोड़ लेते हैं या पत्ते खा लेते हैं नीम के, ऐसे वृक्ष का जो ज्ञान है उसकी दातुन नहीं तोड़ सकते और उसके पत्ते नहीं खा सकते, करके वास्तव में नहीं कर सकते। दोनों में समानता क्या है, भ्रांति वहां होती है जहां कुछ समानताएं होंगी, समान धर्म उपलब्ध हो रहे हो और विशेषण उपलब्ध हो रहा हो। बोले इनमें तो समानता ही नहीं है कुछ भी, जैसे स्थाणु और हाथी में, स्थाणु और गाय में भ्रांति नहीं होती है क्योंकि भिन्न भिन्न है, इसलिए गंधादि में गंधादि ज्ञान की भ्रांति हो रही है। ये लोग ये भी मानते हैं ना कि बाहर कुछ नहीं है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, वस्तु कुछ नहीं है वहां पर, तो बोले ये भ्रांति तो तब हो जब दोनों में समानता हो, लेकिन इनमें समानता ही नहीं है, इसलिए जो प्रधान है गंधादि ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक है, वो यहां भ्रांति हो ही नहीं सकती। देखिए इसको पंक्ति को, गंधाद उच्च प्रमेय गंधादि बुद्धयो मिथ्याभिमता, आपके ने ऐसा माना था, तत्व प्रधान है वो सामान्य ग्रहण से च अभाव, तत्व और प्रधान में सामान्य के ग्रहण का अभाव होता है इन इन तत्व और उसमें अभाव, तत्व बुद्ध है एवं भवन्ति, जितनी बुद्धियां होती हैं तत्व बुद्धि ही होंगी। आगे तस्मात अयुक्तम एतत् प्रमाण प्रमेय बुद्धयो मिथ्या इति, इसलिए आपका ये कथन गलत है कि प्रमाण बुद्धि और प्रमेय बुद्धि जो हो रही है ये मिथ्या है, प्रमाण भी मिथ्या है प्रमेय भी मिथ्या है, ऐसा नहीं है, वास्तविकता है। इति द्वादश भी सूत्र बाह्यार्थ भंग निराकरण प्रकरण, बाह्य अर्थ के भंग का निराकरण, बाह्य वस्तुएं कुछ नहीं होती हैं, इनका भंग है उसका निराकरण किया गया, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अंदर है, विज्ञानवाद आदि में माना जाता है कुछ भी है वो अंदर ही तो है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, हमें जो भी प्रतीति होती है अंदर होती है, ज्ञान की होती है, इसको तो ना देखते हैं हम, अंदर वाले को ही देखते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही है, जो ज्ञान है वो ही है, ये विज्ञानवाद आदि ऐसे ही मानते हैं, कुछ उसी तरह की मान्यता वालों का यहाँ पर खंडन किया गया। ठीक है, पूछना है किसी को जो अभी पढ़ाया उसमें? हाँ उसके आधार पर तो है, लेकिन प्रसंग में अभी तो स्थाणु और गाय में भी समानता होती है नहीं, तो भ्रांति होती है क्या कभी उसमें? नहीं होती, वो समानता एक अलग ढंग से है, यहाँ समानता मतलब जो भ्रांति का जनक समानता होती है ऐसी समानता होनी चाहिए, भिन्नता भी होती है, भिन्नता तो है ही, समानता भी, हर समानता के कारण भिन्नता नहीं, वो भ्रांति नहीं होती है। हम ये कह दें कि नहीं इतनी समानता है कि ठूंठ भी है और गाय भी है, इसमें भी बाहर है उसमें भी बाहर है, इतने मात्र से भ्रांति नहीं होती है, वो समानता जिससे भ्रांति होती है उसका ग्रहण है, वो समानता इनमें नहीं है। आगे हाँ पांच सौ अठहत्तर हाँ ठीक है, तो स्वप्न की जो स्मृति है वो मिथ्या थोड़ा है, वो तो ठीक है, उसका नाश नहीं हो जाएगा, प्रबोध होने पर स्वप्न में जो भ्रांति थी वो हटेगी, स्वप्न की स्मृति थोड़ा हटेगी, वो भूल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन याद भी रहता है, तो स्वप्न तो देखा ही था ना हमने, वो मिथ्या, स्वप्न देखना ये अपने आप में मिथ्या नहीं है, देखा था स्वप्न हमने, लेकिन स्वप्न में जो ये ज्ञान था कि वस्तु है या सामने है मैं उसके पास में हूं, ये मिथ्या था, वो हट गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही कि तत्वज्ञान होने के बाद में ये थोड़ा होता है कि मिथ्या ज्ञान क्या है ये भी पता ना रहे, संस्कार दग्ध बीज हो गए, मिथ्या ज्ञान का ही नहीं पता है कि मिथ्या ज्ञान होता क्या है। ये तो चर्चा बीच में आई है, मैं कई बार आपके सामने ये बात रखी है, उसको बल्कि बहुत अच्छी तरह पता होता है मिथ्या ज्ञान क्या क्या है। जैसे परमात्मा को पता है खूब अच्छी तरह, सारी तरह पूरी तरह की मिथ्या ज्ञान है क्या, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही समझता है। योगी को भी पता है चोरी क्या होती है, असत्य क्या होता है, हिंसा क्या होती है, सब पता है, छोड़ चुका है लेकिन पूरा पता है उसको। तो इन्हीं विषयों के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं का मतलब ये नहीं कि इसकी स्मृति भी नहीं आती है, ये नहीं है। उपदेश तो फिर भी देगा ही ना कि इस तरह से करो, ये गलत है, इसको हटाओ, ये मिथ्या ज्ञान है, इसको हटाओ, खूब समझाएगा मिथ्या ज्ञान क्या होता है। मिथ्या ज्ञान के रूप में नहीं रहा, मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान देख रहा है वो, पहले मिथ्या ज्ञान को वो सही ज्ञान देख रहा था, अब मिथ्या को मिथ्या समझ रहा है, ये तत्व ज्ञान हो गया। सब पता रहता है, वो स्मृति नहीं जाती है, वो संस्कार तो रहते हैं उसके, मिथ्यात्व की समाप्ति हो जाती है, ये बात है। आगे अगला अधिकार, तो पीछे कहा था कि भई तत्व ज्ञान उत्पन्न करने से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, तो तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, फिर आ गया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे तत्व ज्ञान का। बहुत हो गया तत्व ज्ञान, कभी कभी तो आता है, ये भी एक तरीका है, उसी को बता रहे हैं, वो भी बताया था वहां पर। तो भाष्य देखिए, दोष निमित्तानां तत्व ज्ञानात् अहंकार निवृत्ति इत्युक्तम् इति उक्तम, ये आपने कहा था 4-2-1 में, दोष निमित्तानां तत्व ज्ञानात्, जो दोष के निमित्त हैं 10 प्रमेय, उनके तत्व ज्ञान से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, 4-2-1 में कहा था। अतः कथम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, मिथ्या ज्ञान के हटने पे। मिथ्या ज्ञान तो तब हटता है जब तत्व ज्ञान हो जाता है, मिथ्या ज्ञान के हटने पे तत्व ज्ञान आ जाता है, या तत्व ज्ञान के आने पे मिथ्या ज्ञान हटता है, तत्व ज्ञान के आने पर मिथ्या ज्ञान हटता है, ठीक है, प्रकाश के आने पर अंधकार हटता है, ना कि अंधकार के जाने पर प्रकाश आता है, ठीक है, बस ऐसे ही है। तो इसके लिए इन्होंने सूत्र दिया 38वां, समाधि विशेष अभ्यासार्थ, समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान जाता है, एक वो तत्व ज्ञान होता है एक सामान्य रूप से हम लेते हैं समझते हैं, उससे भी तत्व ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान जाता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान मुक्ति दिलाता है वो किससे आता है, समाधि विशेष के अभ्यास से आता है, वैसे नहीं आता है, जो पढ़ के लिख करके उतने मात्र से नहीं आता, उससे भी आता है, निषेध नहीं है, बहुत कुछ आता है उससे भी, लेकिन समाधि विशेष के अभ्यास से वो तत्व ज्ञान आता है। अभी पढ़ लें पहले तो क्या, हाँ तो समाधि का मतलब समाधान है, तो समाधान समाधि विशेष है ना, समाधान विशेष है, वो कौन सा समाधान विशेष है वो बता रहे हैं आगे भाष्य में। सतु प्रत्याहृतस्य इंद्रियेभ्यो मनसः धारकेण प्रयत्नेन धार्यमानस्य आत्मना संयोगस्तत्व बुभुत्सा विशिष्टा है इति। सतु वो मतलब समाधि विशेष जो है, इंद्रियेभ्यो प्रत्याहृतस्य, इंद्रियों से प्रत्याहृत, खींचा हुआ, वापस लाया हुआ, लाए हुए, मनस है मन का, मन इंद्रियों से अलग कर ली गई है, मन इंद्रियों से अलग कर लिया गया है, ऐसा प्रत्याहृतस्य इंद्रियेभ्यो प्रत्याहृतस्य मनस, पहली बात ये प्रत्याहार की बात हो गई, धारकेण प्रयत्नेन और मन के धारक प्रयत्न से ये धारणा आ गई, मन को इंद्रियों से अलग किया और अब धारणा की, धारकेण प्रयत्नेन धार्यमानस्य धारण किए जाते हुए धार्यमान किए हुए मन का आत्मना संयोग, आत्मा के साथ में संयोग कर देना। मन इंद्रियों से हटा, मन को इंद्रियों से हटा करके फिर धारक प्रयत्न से उसको आत्मा के साथ में जोड़ देना, आत्मना संयोग। और वो कैसा? तत्व बुभुत्सा विशिष्ट, तत्व को जानने की इच्छा से युक्त जो मन होता है, जब वो आत्मा से लग जाता है तब तत्व ज्ञान होता है, जानने की इच्छा भी होनी चाहिए। सति ही तस्मिन इंद्रियार्थेषु बुद्धयो नोपपत्यन्ते, सति ही तस्मिन उसके होने पर, किसके होने पर? समाधि विशेष के होने पर। इंद्रियार्थेषु बुद्धयो नोपपत्यन्ते, इंद्रिय और अर्थों के विषय में ज्ञान नहीं होता है, उसको इंद्रियों का भी ज्ञान नहीं होगा और इंद्रिय के अर्थों का ज्ञान नहीं होगा, उसको बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मन अंदर लगा हुआ है, इंद्रियों से हट चुका है, तो अब उसको बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं होगा उस समय, समाधि के समय। सती ही तस्मिन इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के जो अर्थ है उसमें बुद्धे न उत्पत्यन्ते, ज्ञान नहीं होता, उसको सुनाई नहीं देगा, उसको दिखाई नहीं देगा, उसको स्पर्श पता नहीं लगेगा, क्योंकि मन इंद्रियों से हट चुका है, आत्मा में लग चुका है। आगे तद अभ्यास वशात तत्व बुद्धि उत्पद्यते, इसके अभ्यास से तत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। जब तक इंद्रियों के विषय आते रहेंगे तो तत्व बुद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि मन उधर लगा हुआ रहता है, इधर से हटके अंदर ही रहेगा, आत्मा से संयुक्त रहेगा तो तत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। ये साधना वाला उपाय बताया है। एक तो इंद्रियों से सन्निकर्ष होने पे तत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, वो एक अलग चीज हो गई, और ये जिससे मुक्ति होती है वो ये है, जिससे इंद्रियों से हट करके अंदर ज्ञान होता है उससे तत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। और समाधि के समय बाहर का विषय ज्ञान नहीं होगा, ये भी बात कही गई। ठीक, किसका ज्ञान होगा? परमात्मा का, आत्मा का, आंतरिक विषयों का, बाह्य विषयों का नहीं होगा। है, अब प्रकृति बाहर है तो प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा। प्रकृति का मतलब कार्य जगत का ज्ञान नहीं होगा, बाकी आंतरिक जो ज्ञान होगा वो तो मन में भी प्रकृति है, सत्वरस्तम तो मन में भी है ना, सत्वरस्तम, मन भी प्रकृति से बना हुआ है। आगे यदुक्तम, जो आपने कहा था, सति ही तस्मिन इंद्रियार्थेषु बुद्धयो नोपपद्यन्ते इत्येतत्, सति ही तस्मिन यानी समाधि के होने पर इंद्रियार्थों में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, जो पीछे भाष्य में कहा था इसके विषय में कहते हैं। अब ये तो संदेह वाली बात हो गई ना, भाई जो इसने समाधि लगा दी उसको कोई कुछ भी कर दे तो उसको पता नहीं लगेगा, मच्छर काटे तो उसको पता नहीं लगेगा, कोई आके उसका हाथ काट के ले जाए तो भी उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो आत्मा में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसे कई लोग ऐसी ही परिभाषा करते हैं, बैठे हैं समाधि में और किसी ने आके घुटने में कील भी ठोक दी तो पता नहीं लगेगा, और अगर पता लग गया तो समाधि नहीं है, क्योंकि मन तो इंद्रियों से हटा हुआ था, हटा हुआ था तो ज्ञान कैसे हो गया? तो इसका मतलब है हटा हुआ नहीं था, समाधि नहीं थी, समाधि होगी तो पता नहीं लगेगा कुछ भी हो जाए। तो इस पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, आप लोगों के भी मन में प्रश्न तो हो रहा होगा ना, पूर्व पक्षी हैं आप भी, जिस जिसके मन में प्रश्न हो रहा है वो पूर्व पक्षी हुआ ना, बोले ऐसा कोई हो सकता है क्या कि समाधि में पता ही नहीं लगे? समाधि में भी तो पता लगता है, ये पूर्व पक्ष है यहाँ का। तो पूर्व पक्षी कहता है ना, आपका कथन ठीक नहीं है, अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता होती है तो सब ज्ञान हो जाता है। हाँ, अर्थ विशेष की अप्रबलता हो ठीक है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी ये है, वो पता नहीं लगेगा, थोड़ी घड़ी की टिक टिक है या कहीं आवाज भी आ रही है, वाहन चल रहे हैं, ये सब का पता नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन अर्थ विशेष की प्रबलता होती है तब तो ज्ञान होगा। हाथ काटेगा, कोई सुई चुभेगा, तलवार डालेगा, घुसेगा, घुसाड़ेगा, भाला भौंकेगा तो पता लगेगा, उसके लिए कह रहा है अनिच्छतोपि बुद्धि उत्पत्ते नहीं तद्युक्तम, बिना इच्छा के भी बुद्धि उत्पन्न होती है इसलिए ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कहने सिद्धांति ने क्या कहा था कि मन को तो उसने इंद्रियों से हटा के आत्मा में लगा दिया है, अब वो इच्छा तो कर ही नहीं रहा है बाह्य विषयों की, और बिना इच्छा करके इच्छा के ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ने इच्छा ही नहीं की तो मन इंद्रियों से नहीं जुड़ेगा तो बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं होगा, बिना इच्छा के तो ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि मन तो जड़ है। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि अनिच्छ तो भी बुद्धि उत्पत्ति है, बिना इच्छा के भी ज्ञान उत्पन्न होता है, हम आत्मा मन को प्रेरित न करे तो भी ज्ञान उत्पन्न होता है बिना इच्छा के भी, चेतन ही प्रेरित करे मन को तभी ज्ञान हो ऐसा नहीं है, जड़ में भी ज्ञान होता है, जड़ भी हमारी बिना इच्छा के भी जड़ हमारे को ज्ञान कराता है, पहले भी आ चुका है ये विषय। तो अनिच्छतो भी बुद्धि उत्पत्ते नहीं तद उत्तम, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, आपका कथन तब ठीक हो सकता था जब आत्मा जब जब इच्छा करे तब तभी उसका मन इंद्रियों से जुड़ता और तभी ज्ञान होता हो, तब तो ये ठीक था कि भाई आत्मा इच्छा ही नहीं कर रहा है तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आत्मा की बिना इच्छा के भी ज्ञान होता है, मन इंद्रियों से संयुक्त होता है और ज्ञान होता है बिना इच्छा के भी होता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है कि समाधि में उसको बाहर के किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा। अकस्मात कैसे, अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता होगी तो होगा। अभूत समानस्यापि बुद्धि उत्पत्तिर दृष्टा, जो जानने की इच्छा नहीं कर रहा है उसमें भी बुद्धि की उत्पत्ति देखी जाती है। यथा स्तने इतनु शब्द प्रप्रतिशु, अचानक बिजली कड़क गई, ध्यान में बैठा है अचानक बिजली जोर से कड़क गई तो पता लग जाता है कि बिजली कड़की है, ठीक है होता है। तो इसलिए आपका ये कथन ठीक नहीं है कि समाधि विशेष में बाहर का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो होगा है? नहीं, समाधि नहीं लगी तो भी वो अनुमान से कह रहा है कि प्रत्यक्ष देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बिना इच्छा के भी जानने की इच्छा ना होते हुए भी ज्ञान हो जाता है विषयों का। तो आप जो समाधि की बात कह रहे हो उसमें आपका अधिकरण सिद्धांत ये दिखाई दे रहा है कि जब आत्मा इच्छा करेगा तभी जानेगा, आत्मा इच्छा करेगा तो जड़ मन को प्रेरित करेगा, वो इंद्रियों से संयुक्त होंगे तब जानेगा, आपका अधिकरण सिद्धांत ये दिखाई दे रहा है, तब आप ये कह रहे हो कि समाधि विशेष में बाह्य विषयों से का कोई ज्ञान नहीं होता है, तब तक तो ज्ञान होता है, बाहर का कुछ नहीं जानता, इतने कहने से आपका अधिकरण सिद्धांत पता लग रहा है पीछे क्या मानते हो, इसलिए खंडन किया इसने पूर्व पक्षी ने। और आगे पूर्व पक्षी ही खंडन कर रहा है, तत्र समाधि विशेषो नोपपद्यते, अरे ऐसी स्थिति में आप जिसको समाधि विशेष कह रहे हो वो हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि कभी भी विषय की प्रबलता से ज्ञान तो होता रहेगा, बम फट गया, धड़ाम से कोई गिर गया, कोई टक्कर हो गई किसी की, जोर से आवाज आ गई, कुछ भी हो गया, इसलिए समाधि विशेष नहीं हो सकती, कल्पना है आपकी केवल है, टक्कर नहीं हो सकती, शहर में भी तो हो सकती है, ये गुफाएं तो हैं, ये अभी हम जिसमें बैठे हैं ये गुफा नहीं है क्या, सीमेंट की पत्थर की बनी हुई गुफा है ना, ये भी गुफाएं तो है, ईश्वर प्रदत्त साधनों का उपयोग करके, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करके तो बनाया, तो ये तो इसमें भी तो ईश्वर की सहायोग है ना पूरा, इसको कृत्रिम ही क्यों कह दें, केवल गुफाएं तो ये सारे कमरे कुटियां गुफाएं ही तो हैं हमारी, पहले वैसी होती थी, बीच पहाड़ के अंदर कुछ प्राकृतिक बनी हुई है हवा से छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी, ये भी व्यवस्थित गुफाएं हैं हमारी। तो ये समाधि विशेष तो उत्पन्न नहीं हो सकती, इस पर पूर्व पक्षी ही कह रहा है 40वें सूत्र में, क्षुदाधि भी प्रवर्तनाच, क्षुदा आदि के द्वारा भी प्रवृत्ति होने से, प्रवर्तन होने से, तो क्षुत पिपासाभ्याम, भूख प्यास तो उसको भी लगती है ना समाधि विशेष वाले को, पता लग जाता है ना उसको, अब भूख और प्यास लगी उठना पड़ता है ना, शीतोष्णाभ्याम, अधिक शीत और अधिक उष्ण हो गई तो पता लग जाता है ना उसको भी, व्याधि भीष्ट और व्याधियों से, अनिच्छितो भी बुद्धया प्रवर्तन्ते, न चाहते हुए भी ज्ञान उत्पन्न होता है इनसे। तस्मात एकाग्र अनुपपत्ति रहती, इसलिए एकाग्रता हो ही नहीं सकती, समाधि हो ही नहीं सकती, असंभव है। पूर्व पक्षी ठीक है, एक अंश में तो है ही ना प्रश्न, उसका रख दिया उसने, ऊपर वाला तो मजबूत बोल दिया ना पहले, इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है। अस्तु एतत् समाधिं विहाय व्युत्थानम्, अल्पविराम बोली ये जो आपने कही है ये समाधि को छोड़ करके व्युत्थान दशा है, ये तो सारी की सारी ये जितनी है वो प्याज जिस समय लगेगी, बिजली कड़केगी जिस समय उसका ज्ञान होगा, तो वो कौन सी अवस्था है? व्युत्थान। समाधि को छोड़ करके फिर अवस्था है तो बोले अस्तु एतत्, मतलब मान रहा है कि हाँ ऐसा होता है, बिना इच्छा के भी ये ज्ञान होते हैं, अस्तु एतत् हो जाए, लेकिन कैसा? समाधि विहाय व्युत्थानम, समाधि दशा को छोड़ के, ये व्युत्थान दशा है, तो हमने व्युत्थान दशा का मना थोड़ा किया कि व्युत्थान दशा नहीं होती है, होती है, तो समाधि भी होती है और समाधि से हट करके समाधि टूटने पर व्युत्थान दशा भी होती है। आगे व्युत्थान निमित्तम समाधि प्रत्यनीकम च, ये जो आपने कारण बताया ये व्युत्थान के निमित्त है, कारण है, और समाधि प्रत्यनीकम च, और समाधि के विरोधी हैं ये जो सारे कारण हैं, व्युत्थान के निमित्त हैं, कारण है और समाधि के विरोधी हैं, होता है ऐसा। सती तो एतस्मिन, इनके होने पर भी, ये हैं, होते हैं ये सब, मना नहीं कर रहे हैं, इन सब के होने पर भी। आगे 41वां सूत्र, पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति ही, पहले किए हुए के पूर्वकृत, पहले जो हमने किया है उसके फल का अनुबंध होने से, जो हमने पहले किया है उसके फल का अनुबंध जब हो जाता है ना, जुड़ जाता है, तदुत्पत्ति, तो समाधि की उत्पत्ति हो जाती है। ये बाधाएं होते हुए भी पूर्वकृत कर्मों की, संस्कारों की उपस्थिति जब हो जाती है तो समाधि लग जाएगी, ये बाधाएं बाधाएं नहीं रहेंगी। पूर्वकृत सूत्र में देखो, एक तो पूर्वकृत शब्द है, एक फलानुबंध है, इन दोनों को अलग अलग खोल रहे हैं, तो पूर्वकृत को खोल रहे हैं पहले, पूर्वकृत जन्मांतरोपचित, अन्य जन्म में जो उपचित हुआ हुआ है, पिछले जन्मों में, इस जन्म का भी ले सकते हैं लेकिन उसको गौण मान करके छोड़ दिया, पिछले जन्मों का जो ज्ञात नहीं है हमारे को, इस जन्म में तो हुआ ही है अभी, तो जन्मांतरोपचित तत्व ज्ञान हेतु, तत्व ज्ञान का जो कारण है वो धर्म प्रविवेक, धर्म का प्रविवेक, उसकी भिन्नता, तत्व ज्ञान का हेतु कौन है? धर्म प्रविवेक, धर्म का प्रविवेक, ठीक प्रकार से ज्ञान होना, धर्म क्या है ये क्या है, ये तत्व ज्ञान हुआ। और धर्म उस रूप में भी ले सकते हैं जो हमारे कर्म है, पुण्य है, पूर्वकृत है, उसका अच्छी तरह ये विवेक हो जाए कि ये गलत है ये सही है, वो करके फिर हम चलते रहे हो, उसके बाद जो संचित हो जाएगा उससे तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी पिछले कर्म भी और पिछले संस्कार भी हमारे वर्तमान के तत्व ज्ञान में कारण बनते हैं। ये अल्पविराम। आगे फलानुबंध, अब सूत्र का जो दूसरा था फलानुबंध है उसको खोल रहे हैं, फलानुबंध है। इसका मतलब क्या है? योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास का जो सामर्थ्य है ये फलानुबंध है। पूर्वकृत फलानुबंध, पहले किए गए कर्मों का और जो संस्कार थे उनके फल का अनुबंध होता है, यानी योगाभ्यास की सामर्थ्य प्राप्त होती है तब जाके तत्व ज्ञान होता है। पहले किए हुए कर्म संस्कार, उससे योगाभ्यास की सामर्थ्य प्राप्त होती है, ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि, ऐसे साधन, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर के समाधि लगती है, तब जाके तत्व ज्ञान होता है। अगर किसी का पिछला पुण्य नहीं है, पिछले संस्कार नहीं है और उन पुण्य के कारण वैसा शरीर सामर्थ्य नहीं है तो उसकी समाधि नहीं लग पाएगी। समाधि की सामर्थ्य होना भी हमारे पिछले कर्मों का एक बहुत बड़ा फल है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हम पिछले कर्मों का फल मानते हैं, अच्छा शरीर मिल गया जन्म से, अच्छी बुद्धि, अच्छा धन संपत्ति परिवार मिला, ये जैसे पिछले कर्मों के कारण से भी मिलता है, ऐसे ही समाधि की प्राप्ति की सामर्थ्य भी तो एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा साधन है इस मार्ग पे चलने का। जब भौतिक सुखों की प्राप्ति के साधन पिछले कर्मों के अनुसार मिलते हैं बहुत से, वर्तमान का पुरुषार्थ मना नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जैसे भौतिक उन्नति के लिए साधन हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के जो साधन है वो भी तो पिछले कर्मों के अनुसार मिलेंगे, उसका निषेध वहां कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ संकेत है। तो फलानुबंध का मतलब क्या, योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास की सामर्थ्य पैदा होना, नहीं तो जानते समझते भी योगाभ्यास नहीं कर पाता है व्यक्ति, सब सुन लिया सब जान लिया लेकिन योगाभ्यास नहीं कर सकता, प्रयत्न की भी न्यूनता है वर्तमान की, वो भी कारण होता है, लेकिन कई जने खूब प्रयत्न करके भी योगाभ्यास नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते, अब उनको बार बार फिर जबरदस्ती योगाभ्यास में घसीटें वो कोई मतलब नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, सामर्थ्य ही नहीं है। उनके लिए क्या ठीक है, भई आप सकाम पुण्य कर्म करें, सक्रिय वो काम करें, अभी वो पुण्य अर्जित करें, लक्ष्य रखें कि मेरे को समाधि लगानी है, फिर इसका फल समाधि की सामर्थ्य की प्राप्ति होगी और तब वो समाधि लगेगी। लेकिन होता क्या है कि समाधि लगानी है तो जिसकी नहीं भी लग रही है तो फिर वो जबरदस्ती करते रहते, नहीं समाधि लगाओ समाधि लगाओ समाधि लगाओ, दशकों बीत जाएंगे समाधि नहीं लगेगी, व्यर्थ जाएगा सारा पुरुषार्थ, फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, फिर कहेंगे सब कुछ बता दिया तो भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, पुरुषार्थ की न्यूनता भी है, वो भी होता है, लेकिन अनेक जने लगे रहते हैं तो भी नहीं कर पाते, उसमें ये कारण भी मानना होगा हमारे को साथ में, किसी को समाधि का पता ही नहीं लगा फिर नहीं लग पा रही है वो भी कारण है, पता लग गया और पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो भी कारण है, लेकिन पता लग गया ठीक ठीक और प्रयत्न भी कर रहा है फिर भी समाधि नहीं लग रही है, तो ये तीसरा कारण भी मानना होगा। पूर्वकृत फल का अनुबंध नहीं है, शरीर की वो सामर्थ्य ही नहीं है, बुद्धि की वो सामर्थ्य ही नहीं है कि समाधि में पहुंच जाए वो अभी, इसके लिए अगर ऐसा प्रतीत होता है तो अपने पुण्य करते रहे, बस चलते रहे, योगाभ्यास करते रहे करते रहे, उससे पुण्य बनेंगे, परोपकार करते रहे, फिर ऐसी सामर्थ्य ऐसी जब या तो इस जन्म में या अगले जन्म में जब हो जाएगी तब समाधि लग जाएगी। निष्फले ही अभ्यासे न अभ्यासम आत्रियेरन, यदि अभ्यास निष्फल हो तो अभ्यास के प्रति कोई आदर न करेगा। अभ्यास करते हैं बार बार अभ्यास करते हैं उससे उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी, वो प्राप्ति होगी, अगर अभ्यास से सामर्थ्य की प्राप्ति ना हो, फल ना आए, फलानुबंध ना हो तो व्यर्थ होगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन लोक में देखा जाता है, दृष्टम ही लौकिकेषु कर्मसु अभ्यास सामर्थ्यम, लोक में भी देखा जाता है लौकिक कर्म में अभ्यास से सामर्थ्य उत्पन्न होता है, संस्कार उत्पन्न होते हैं, पुण्य उत्पन्न होता है, इसलिए लोक में भी अभ्यास का परिणाम देखा जाता है, तो यहां भी हमें अभ्यास करने से इसकी प्राप्ति हो सकती है, पिछला भी और खासतौर से पिछले के लिए इन्होंने कहा है। तो आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये तो सब कर लिया हमने, लेकिन बाधाएं भी तो होती हैं, अनुकूलताएं थोड़ा ना होती हैं सारी, तो कहा प्रत्यनिक परिहारार्थम च, हा के बाद में रा लगा लेना, और जो विपरीतताएं हैं उसके परिहार के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्यनिक के परिहार विपरीत चीजें उसके परिहार के लिए क्या करें, तो उसके लिए बताया अरण्य गुहा पुलिनादिशु योगाभ्यासोपदेशः। अब जो बाधाएं हैं उसको तो कैसे हटाएंगे, तो बोले अरण्य जंगल में जाए, गुहा गुफा में जाए, यानी संसार से थोड़ा अलग होकर के, पुलिनादिशु, पुलिन कहते हैं नदी का तट, रेगिस्तान है नदी का तट मानते हैं, पुलिनादिशु योगाभ्यासोपदेश, इन स्थितियों में योगाभ्यास करें, उपवरे च गिरिनाम संगमे च नदीनाम। आगे योगाभ्यास जनितो धर्मो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है संस्कार है पुण्य है वो आगे अगले जन्मों में भी जाता है, हर जन्म में नया नहीं करना पड़ता, इसका आगे भी जाएगा। प्रचय काष्ठा गते तत्वज्ञान हेतु धर्मे, अल्प विराम, प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्व ज्ञानम उपपद्यते इति उत्पद्यते इति प्रचय काष्ठा गते संचय की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, खूब अधिक अधिक अधिक अधिक होते जितना हो सकता है पूरा प्राप्त हो गया है, लबालब हो गया है। तत्व ज्ञान हेतु धर्म है, तत्व ज्ञान का जो कारण धर्म है, तत्व ज्ञान उत्पन्न होना कब होगा, धर्म होगा, उतना धर्म होना चाहिए, यानी जितनी तिजोरी भरनी है ना हमारे को उस तत्व ज्ञान के लिए, वो तिजोरी जब भर जाएगी पूरी, भी हमारे को वायुयान खरीदना है तो उतने पैसे जब पूरे हो जाएंगे ना तब तो वायुयान एकदम मिल जाएगा, कम है तो नहीं मिलेगा। इसका संचय जब हमारे को पूरा हो जाएगा, यानी उस तरह के साधन, उस तरह के तत्व ज्ञान के लिए जो आवश्यक पुण्य कर्माशय वो जितना पूरा होगा तब ये मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो सामर्थ्य नहीं आएगी और वो तत्व ज्ञान भी नहीं आएगा। प्रचय काष्ठा गते तत्व ज्ञान हेतु धर्मे प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम, वो होने के बाद में अब प्रकृष्ट समाधि की भावना भी होगी, उसकी संस्कार होंगे और अभी वो भावना भी कर रहा है, केवल पुण्य संचित हो गए और इधर कुछ भी नहीं प्रयत्न कर रहा है तो नहीं होने वाला है, उसको भी पुण्य भी है और समाधि की भावना भी वो कर रहा है, मुझे तत्व ज्ञान चाहिए समाधि चाहिए। तब प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तब तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्याभिभव, और समाधि भाव समाधि के द्वारा अर्थ विशेष की प्रबलता का अभिभव देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा था अर्थ विशेष की प्रबलता होने पर समाधि एकाग्रता नहीं होती है, वो कह रहे नहीं अर्थ विशेष की प्रबलता नहीं, समाधि की भावना होने पर अर्थ विशेष की प्रबलता भी का भी अभिभव देखा जाता है, वो विषय होते हुए भी नहीं पता लगेगा। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, नाम एतत अश्रोषम, मैंने इसको सुना ही नहीं, नाम एतत अज्ञासिषम, मैंने इसको जाना ही नहीं, अन्यत्र में मनो अभूदिति आह लौकिका इति, एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ था, मैं तो कुछ और विचार कर रहा था, ना मैंने तो इसको देखा ना सुना, वो बैठा ही हुई कुछ सोच रहा है। अब कोई व्यक्ति आ भी गया चला भी गया, उसने बोला भी ना तो उसको सुना ना उसको देखा, ऐसा होता है ना लौकिक व्यक्ति में भी, कैसे मन कहीं और लगा हुआ होता है तो मन इंद्रियों से संपृक्त नहीं होने से इनका बोध नहीं करता है। ये लोक में भी देखा जाता है और ऐसा ही समाधि में होगा, इससे और अधिक स्तर पर होगा। हाँ, लेकिन वो जो अति प्रबलता है, मान लो बिजली कड़क गई, किसी ने आकर के कोई हाथ पैर काटने लग गया, उस संवेदना को तो नहीं रोक पाएगा, वो तो पता लगेगी, वो जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी, वो बोध कराएगा, समाधि को छोड़ो अभी, समाधि फिर लगा लेना, पहले इसको दूर करो, पहले इसकी रक्षा करो, इसके नष्ट होने पे समाधि भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये हमारे लिए हितकर है कि हमें उसका बोध होता है ऐसी हानिकारक चीज का, और हम समाधि छोड़ के भी उठ जाते हैं, और वो कोई दुख की बात नहीं है कि समाधि छूट गई, ये बोध हो गया, इससे बचाव करेंगे, ठीक करेंगे, फिर लगा लेंगे समाधि, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। बोलिए। अभी कुछ समय पहले एक बात तत्वज्ञान का, मिथ्या ज्ञान हटने पर तत्वज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान हटने पर तत्वज्ञान होता है, इसका खंडन हो गया था, आप मंडन कर दो। यहाँ पंक्ति ये आ गई, हमें प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्वज्ञान उत्पन्न, समाधि लगने पर उसकी भावना करने पर तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, समाधि तब लग सकते जब नित्या ज्ञान आदि जा सकते, पूरा नहीं, एक अंश के लिए ठीक है, कुछ मिथ्या ज्ञान हटेगा तो समाधि लगेगी और धर्म का संचय होगा, पुण्य होंगे और पिछले संस्कार होंगे तो समाधि लगेगी, ठीक है। लेकिन जिस तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी वो तो समाधि में ही प्राप्त होगा, वो वैसे नहीं प्राप्त होगा। मुख्य तो वही है, और लौकिक जो समाधि से पहले का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान के पढ़ के लिख के विवेचना करके मनन निधिध्यासन करके जो तत्व ज्ञान उत्पन्न किया उससे संबंधित मिथ्या ज्ञान हट गया। वहां भी तत्व ज्ञान के आने पर मिथ्या ज्ञान हटा है, ठीक है, और उस मिथ्या ज्ञान के हटने पर समाधि लगी। अब उस समाधि के लगने पर ये तत्व ज्ञान होगा, वो समाधि में ही ज्ञात होता है, बाहर से नहीं हो सकता। कितना भी पढ़ लो, लिख लो, समाधि प्राप्त व्यक्ति से भी कितना सुन लो, कितना पढ़ लो, उसकी पुस्तकें पढ़ लो, साक्षात वेद पढ़ लो ईश्वर के भी, उतने मात्र से कभी नहीं होगा। जो आंतरिक मिथ्या ज्ञान जाना है वो तो समाधि में ही जाएगा, स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं प्रत्यक्ष होगा, तभी वो जाएगा, ऐसे जा ही नहीं सकता। जैसे बिना प्रत्यक्ष हुए पूरा ज्ञान नहीं होता है, सुनना पढ़ना कितना भी कर लें, ऐसे इन चीजों का जब समाधि में प्रत्यक्ष होता है तभी ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा पूरा। हाँ, लग सकती है बिल्कुल। ये किसने कहा कि मिथ्या ज्ञान हट जाता है तब समाधि लगती है, ये किसने कहा? नहीं, रहता है ना, संप्रज्ञात समाधि भी लगती है तो मिथ्या ज्ञान रहता है, उसका निवारण संप्रज्ञात समाधि में होता है, और संप्रज्ञात समाधि के भी अंतिम में पहुंच गया है तो भी असंप्रज्ञात समाधि जो लगती है वो परवैराग्य से लगती है। मिथ्या ज्ञान तो वहां भी रहता है उस अंश में, जो जिन संस्कारों को दग्ध बीज करता है असंप्रज्ञात समाधि में, उस रूप में तो मिथ्या ज्ञान फिर भी रहता है, जीवन मुक्त तो फिर भी नहीं होता। मिथ्या ज्ञान पूरा हट जाएगा तो जीवन मुक्त होगा, वो भी असंप्रज्ञात के बाद में, धर्म एक समाधि अंत में जाकर के होगा। तो एक अंश में तो मिथ्या ज्ञान रहेगा, लेकिन बहुत अंश में उसने मिथ्या ज्ञान हटाया भी है, उसका भी निषेध नहीं है। मिथ्या ज्ञान रहता है मतलब तो सामान्य व्यक्ति जैसा मिथ्या ज्ञान रहता है ऐसा नहीं, एक स्तर तक मिथ्या ज्ञान हटा दिया, तत्व ज्ञान हो गया और तब जाके होता है। लेकिन इस सब में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का और संस्कारों का भी महत्व है, वो ध्यान देने की बात है। यहाँ पर जो नई बात हमें प्रतीत होगी ना, बाकी यूं तो मानते ही रहते हैं हम इन सब चीजों को, तो लगभग मानते ही हैं, लेकिन कर्म भी कर्म का फल का अनुबंध भी आवश्यक है। ऐसी बुद्धि, ऐसा शरीर, ऐसा वातावरण मिलना भी कर्म के कारण से आवश्यक है। साधन सामर्थ्य ऐसी होनी चाहिए तब समाधि लगेगी, नहीं तो नहीं लगती। ठीक है, समय हो गया, प्रणाम। Oh.